בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג' הלכות תעובי תחומין הלכה א', הלכה קצרה של כמה שורות. כשמניחין עירוב, דהיינו מזון שתי סעודות, מותר ללך ממקום העירוב 2,000 אמה לכל רוח. נמצא שהילוך של שבת תלוי בסעודות של שבת. וזה מבואר בדברי רבנו נרו יאיר במאמר המדבר ממחלוקת, על פסוק בקמים עליי מרעים תשמענה אוזני וכו'. מבואר שם שעיקר הילוך שבת תלוי באכילה של שבת, בבחינת דוק בחכה ותשכח בנגרה עיין שם היטב. ועל כן תקנו חכמנו ז"ל שמקום הסעודה גורם שמשם מותר ללך תחום שבת, כי עיקר ההילוך תלוי בסעודה כנ"ל עיין שם.